أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. İnsanlar da peygamberler, evliyalarla denk olunmaz. Günler de hep Allah'ın günleridir ama Cuma günü, Kadir gecesi, Berat gecesi, diğer böyle Ramazan geceleri, diğer gecelerle, günlerle bir olmaz. Buna göre günlerin de içerisinde iki vakit vardır ki diğer vakitlere nispeten çok faziletli. Mesela sabah namazından sonra işrak vaktine kadar camideki yarım saat, üç çeyrek bir meşgul olsanız, ibadetiniz, Cenab-ı Hak buna mukabil bir hac sevabı veriyor. Bir de ikindiden sonra akşam namazı kılınacak vakte kadar bir camide ibadetle meşgul olursa, ya ikindi namazını kıldıktan sonra meşgul olursa, buna da 12 bin köle azatmış sevabı veriliyor. Aşağı yukarı bir kölenin fiyatı orta halli 5 bin lira falan diyormuş. Sordum bir yoklarda da. Yani çok para diyor. 12 bin çok büyük para diyor. Yani bu sevap, böyle bir sevap verilişinin şeysi. Onun için diyorlar ki ikindi namazından sonra ve sabah namazından sonra safların bozulmaması. Saf halinde durmak. Esselamu aleyküm dedik, bitti namaz ama dağılmayı yapmamak. Çünkü sabahtan sonra, ikindiden sonra ayrı bir arka namazı yok. Sünnet kılınmayacak yani. Namaz bitmiştir. Fakat o hali bozmamak suretiyle durmak. Ki bu melekler, bu Müslümanları öyle o saf halini görüp biri gidiyor, biri geliyor. Devlet teslim var. Melekler arasında bir devlet teslim oluyor sabah ve ikindi namazı. Bu devlet teslimde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda 5 de olsa 10 da olsa böyle bir kulların bulunuşu, bu melekler şeye gidiyorlar tabii. Tekmil vermeye, yani bizim tabirimizle. Cenab-ı Hak, kullarını böyle bulduk ya Rabbi diyecekler. Onun için sabah namazından sonra saf bozmamaya zaruret başka. Zaruret olmamakça safı bozmamak suretiyle devam ettirmek. İkindiden sonra da mümkün, başka günler mümkün olmaz tabii. Bize göre değil. Ama bugün pazardır mesela. Pazar günü iş güç yok. Yani biz elhamdülillah Allah'ın işine gelmişsiniz burada. Allah razı olsun hepinizden. Şimdi bugün dersi biraz şey yaptım çünkü fazlaya da hiç gücüm yetmiyor da. Az bir zaman kalıyor tabii şeye, akşam namazda. O zamana kadar mesela insan Allah der. La ilahe illallah der. Subhanallah der. Subhanallah ve bihamdi subhanallah el-azim der. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah der. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve alâ külli şeyin kadir der. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyhil azim der. Bunları da insan hani vazife edinme. Yüzer kere en aşağı günde bunları. Kul vallahlarla beraber. Yüzer kere söylemeyi az bir yüz kere ya. Efendimizin tavsiyesi de yüzdür. Yüzer kere bunları bir insan söylerse çok sevap veriliyor kendisine. Bu iki vakitte mesela sabah vaktiyle işrak vaktinde, bu ikindiden sonraki olan vakitlerde, bunlar da ayrıca bir ganimettir. Bundan sonra mesela evlerimize dağılacağız. Çocuklarımızdan, işlerimizle meşgul olacağız ama bu sevap fırsatı bir panayır ticareti yani. Şimdi Arafa vakti bulunmuyor başka zamanda. Ancak o Arafat'ta bulunur o. O Arafat vaktinde bulunuyor. Cenab-ı Hak ona mukabil böyle saatler de vermiş bize. Bu sevapları olduğumuz yerde de demek bizi mahrum etmiyor. Bu ona diyorlar fazl-ı ilahi. Hudutsuz Cenab-ı Hakk'ın kullarına şeysi var, ikramı var. Herkes zengin olamaz, herkes sağlam olamaz, herkes bilgin olamaz. Bunlar birbirine insanlar daima işte böyle faydalı olacak. Fakir olan hacca giremiyorsa işte sabah namazından sonra otursun, işrak vaktine kadar Allah'a desin, zikretsin, Kur'an okusun. Tesbih çeksin. İki rikat işrak namazına kılıp gidecek. Hiç eksiksiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünde hata olmaz. Kusur da olmaz. Bunu Tirmizi ve başka birçok hadis kitaplarında zikrederler ki hacceten ve umreden tammeten. Tammeten, tammeten. 5-6 tane kitapta rivayetleri böyle aynen gördüm. Bunda bir hac sevabını hiç şüphesiz Cenab-ı Hak veriyor. Mümkün olan insan için ne mutlu. Ama herkese mutlu. Şey olmaz, nasıl tabii nasip olmaz. Dünya işleri insanlarda bir mecburiyet hasıl ediyor. Erken gitmek mecburiyetine vardır işinde şimdi bunlar. Bunlar müstesna. Ama böyle pazar günleri gibi, serbest günlerde bu gibi fırsatları kaçırmamak da büyük nimettir. Çünkü bu, dün bir yerde bir şey gördüm de çok hoşuma gitti. Sen bu misafirhaneye gitmek için gelmişsin diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Buraya sen gitmek için geldin. Anandan doğduğun günden itibaren gitmek için gidiyorsun diyor. Oraya gidiyorsun ahirete. Dünyada hiç kimse kalmıyor. Herkes ahirete gidiyor. Gidince oraya gidecek sermayeyi burada toplayacağız. Burada toplanacak sermaye de para değil, pul değil. Oraya bir kefenden götürüyorlar işte bizi. Paran da yoksa bulurlar bir kefen, sararlar. Asıl oraya gidecek olan amal-i salihadır. İşte bu beyitlerin arkasında da Hazreti Ali Efendimiz'in o duası var. Ya Rabbi amal-i saliha ile ahirete imanla göçmeyi de nasip et demiş duasının arkasından. Ve bunun içinde müminin kurtuluşu ancak ölümüyle olur demiş. Müminin kurtuluşu dünyada ölümüyle tamam olur demiş. Ölüme kadar kurtuluş yok dünyada. Mücadele alev olur. Uğraşacaksın filan diye. İşte Allah hepimizi muhafaza etsin o günahların içine batmaktan. Onun için haline sabredip de, haline şükredip de, kanaat edip de gitsine bilenlere ne mutlu. Dün bir kardeş geldi de. Geççi bir efendi. Dedi ben dedi aşçıydım. Namazda, niyazda çok zorluk gördüm. Memuriyete atladım. Şimdi rahatım iyi. Fakat şimdi beni o ortak olduğum aşçı adam davet ediyor. Yine gel beraber iş yapalım. İş yapalım ama cumaya gidemiyoruz diyor. Çünkü herkes öğlen üstü yemeğe gelecek. Yemeğe gelince dükkanı kapasan iş olmayacak. Kapamasan cuman gidecek. Zor bir şeyde kalmış. En nerede şu hocadan sorayım demiş efendim. Aklına. Yani, bu sırada bir arkadaş da geldi. Dedi ki ben de aşçıyım dedi. Ben de yemek satarım ama dedi. Kapımı bir lafa astım. Saat 12'den 1'e kadar kapalıdır diyerekten. Ve bunu 30 senedir ben bu şeyi devam ettiriyorum. Hiçbir gün benim rızkım, cuma günkü rızkım diğer günlerden eksik olmamıştır, daha fazla olmuştur diyor. O gün açmadığım halde, öğlen üstü yemek vermediğim halde. Ya erken gelir yer, yiyecek istem, biraz namazdan sonra gelir yer. Yine herhalde bunlar gelirler, kısmetlerini bırakır giderler. Yani Rezzak'ın Allah olduğuna inanmamaktır. Ben öğlen üstü yemeği dükkanımı açmazsam benim müşterim gider, aç kalır çoluk çocuk demek Allah'ın Rezzak olduğuna inanmak. Demek rızkı sen alemden bekliyorsun. Rızık alemden değildir, rızık Allah'tandır. Allah dilerse sevk eder. Dilemezse aşağı kadar da bir müşteri de gelmez sana. Yemeğini beğenmezler, temizliğini beğenmezler, hürmetini beğenmezler, gelmeyi verirler. Demek ki rızık Allah'tandır. Allah'tan olduğu için rızkı değil, sebepleri değil, Rezzak'a güvenmek lazım. Rezzak Allah'tır. Onun için mütevekkiller bahsinde birçok şeyler vardı. Bazı adamlar, ben acaba Allah'ın Rezzak olduğuna inanıyor mu, inanmıyor mu diye kendini tecrübeye kalkmış. Bir çöre çıkmış, çöl. Ev yok, köy yok, insan yok. Demiş ki ağzıma komadıkça ben yemeyeceğim şey. Benim ağzıma ne zaman korularsa o zaman yiyeceğim. Bakın ne olacak. Düşmüş. Gitmiş. Bakmış bir kafile geliyor ileriden. Kafileden kendisini saklamak için yatmış yere. Kafile görürse bu gariptir diyecekler de. Bir şey verirlersen bu beni görmesinler diye yatmış yere. Bakmış ki kafile geliyor buna doğru. Gözlerini yummuş. Öldü desinler ne derler. Gelmişler bunu görmüşler. Ya demişler burada bir garip. Galiba demişler açlıktan susuzluktan bunun şeysi takatı kalmamış. Getirin biraz yağla bal akıtalım boğazına da demişler. Canı gelsin bunun demişler. Gülmüş ağzına akıtıp demiş ben bunu yememek için öyle ağzıma akıtılsın diye yaptım. Bak demiş Cenab-ı Hak. Demek ağzıma verinceye kadar benim rızkımı yollayamış. Kali korkum yok bundan sonra demiş. Rezzak Allah'tır. Verir esbabını halk eder. Ama biz aciziz de esbaba yakışıyoruz. Rezzakı unutuyoruz. Çoklukta iş yok. Belki bugün 1.000 lira, 5.000 lira, 10.000 lira bir gelir gelebilir. Gelebilir ama senin onun içerisinden yiyeceğin 3-5 liradan ibaret. Alt tarafı ya miresçine kalacak, ya fuzuli istihlaflara harcanacak, ya şöyle böyle olacak. Onun için onlar senin şeyin değil yani. Senin rızkın orada neyse ondan ibaretti. Onu da geldi. Daha fazla ne kendini yoruyorsun, üzüyorsun. Allah hepimizi affetsin. Tevfikatı, samadaniyesine eskaresin. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çok güzel sözleri var. Çok güzel sözleri var ama bir kulağımızdan giriyor, bir kulağımızdan çıkıyor. Allah'a sarılamıyoruz yani. Mülkün sahibi, bak ne güzel diyor ama. Sen diyor Allah'a inanıyor musun? Bu mülkün sahibi Allah mıdır? Sen diyor babana güvendiğin kadar, anana güvendiğin kadar Allah'a güvensen yeter diyor. Bir taraftan bir şey olacak, anam babam diye gidersen anam babanın koltuğunun altına. Allah'a da bu kadar gitse yeter. Senin anam baban evladın diye seni koruyor, himaye ediyor da, senin ekmeğini yemeğini düşünüyor da, varlığın sahibi olan Allah seni yaratmış da senin rızkını vermez olur mu dersin? وَمَا مِنْ دَابَّدٍ رِزْقُهَا اِلَّا اللّٰهُ. Bütün dabbe denilen canlı ne kadar varsa yer yüzünde. Yani sen ben değil. Onların hepsinin rızkı Allah-u Teala'nın vermesiyle olur. Yerin altında bir takım mahluklar var. Görmediğimiz o çeşit mikroplar var. Onların hepsinin rızkını Allah-u Teala ulaştırıyor işte yerlerde, denizin dibinde, şurasında, burasında. Onun için korkma. Rızık Allah'tır. Sen Allah'a sarıl yeter sana. Farz et ki çok kazanmaya heveslisin. Çok da kazandın. Çok milyonların da var. Fakat gözünü yummamak edeninde değil ki. Sırası geldi mi diye gözünü yumacaksın. Gel diyecekler. Gel dedikleri vakitte ben gelmem diyebilecek bir kudret sahibi şimdiye kadar çıkmamış. Bundan sonra da çıkacağı yok. Öyleyse seni gel dediği vakitte alan kudrete yapış. Ya Allah. Onun rızasını aramaya çalış. Onun yolunda bulunmaya çalış. Onun düşmanlarının dostu olma. Allah'ın dostu ol. Hepsinden âlâ budur. Başka hiçbir şeyden fayda yok. Belki de 50 yaşlarında var. Birçok tesbihler yapıyormuş kendisini. Kulüvallah, kulüvallahi de en aşağı 500 defa kurun diyor. Fakat Cenab-ı Hak ona şöyle bir şey vermiş. 3 kulüvallah, bir elham okudun mu, istediğim her şey gözümün önüne gelir diyor. Bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görürüm diyor. Ve işitirim söylediğini bana diyor. Yani şimdi bu, o adamın bana olan naklini size söylüyorum. O adam bir iş adamı ama Allah-u Teala'nın zikrinden meşgul olan bir zatmış. Halini anlatmaya gelmiş. Acaba bu benim halimde bir korkulacak bir şey var mı filan diyerekten. Halini anlatmaya gelmiş. Ben diyor böyle 3 kulu vallahi bir elham okudum muydu? İstediğim şahısla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşıma gelirdi. Ruhaniyet denilen, bu ruhaniyetin insanlardaki galebesinin neticesi oluyor. Ruhaniyet kendisine galebe gelmiş. Zikrullah, fikrullah ile meşgul. Lokması da helal demek. Helal lokmasından beraber, bu halleriyle beraber Cenab-ı Hak onu mahrum etmiyor. Ve kendisine mükafat. Buna keşif diyorlar ama makbul de değilse de Cenab-ı Hakk'ın da bir ikramı oluyor kulunun üzerinde. Onun için bu dediğim tesbihler çok değildir. Bunların büyük lütufları vardır. Bunların lütuflarını ancak göz yumulduğu vakitte anlayacak insan. Dünyada da anlar işte o adamın anladığı gibi. Anlar ama dünyada anlasa da olur, anlamasa da olur. Ama o göz yumduktan sonra senin mezarındaki sermayen bunlardan ibaret olacak. Orada Allah'a söylesin şimdi bu çok fena. Adete uyma. Şimdi hepiniz biliyorsunuz yaşlı olanlar. Bizim eskiden mezarlıklarımız topraktan ibaret. Birer tane taş dikerlerse başımıza dikerlerdi. İşte o kadar. Şimdi mezarlıklar mermeristan gibi olmuş. Bembeyaz. Hoşuna da gidiyor adam ama makbul değil. Bir Vahabi kumandan buraya gelirse bunların hepsinin köküne tırma attırır. Hepsinin köküne. Şimdi biz Arabistan'da görüyoruz. Bir tane mezarlık öyle şeyli. Saltanatlı. Ne olacak ya? Onun altında çürümüş bir ceset işte. Bu cesedin üstünde bu kadar paraya yazık değil mi ya? Bu kadar parayı eğer bugün bir cemiyetimize vermiş olsaydık bu cemiyetimiz herhalde kalkınırdı. Bu Türkiye'de mesela bu kadar memleket içerisinde eğer her mezarlık böyleyse vallahi Türkiye'yi göklerde uçurur bu kadar para. Tayyare alacağız diyerekten. Bağırıyoruz havalardan para verin de tayyarelerimizi kuvvetlendirelim diyerekten. Kaç tane tayyare fabrikası kurar bize bunlar? Ne yazık bu paralara ya bunları. Deli mi olduk yaptık? Allah akıl vermeyince akıllığın yokluğuna ibaret bu. Akıl olmayınca bu bilgi para etmez senden. Aklın yokluğuna ibaret o paraları oraya harcıyor. En aşağısı 5.000-10.000 lira diyorlar. Olacak şimdi daha çok paralı o zengin olanların daha çok ziynetli yaptıkları da var ama yazık değil mi bunlara ya? İşte pekala. O da iki tane taş dikkat ettim. Ahmet oğlu Mehmet. İşte şurada yatıyor. Kim geliyor bunları soruyor buraya? Kim biliyor burada? Koca koca taşları dikmişler başına işte. Kimdi filandır diyerekten. Var mı bir gelip de bakan? Burada biz okursak okuyacağız. O kadar. Onun için onun başına iki tane taş kafi. O da işte kimin mezarı oldu belli olsun diyerekten. Bu sürse saltanata hiç lüzum yok. Allah kurtarsa ama bunu dinletmenin imkanı yok. Dinletemezsin kimseye. Söyle ne kadar söylesen sersem herif derler. Budala herif derler. Zamanı bilmiyor derler. Çeşit derler. Allah fit. Kimisi buna itiraz eder. Kitapta yeri yok, sünnette yeri yok, şu yok, bu yok filan. İster orası olur. Biz daha bir şey değil. Bu devir pek olsa olsa 1.000 liraya olur. 500 liraya da olur. Bu 500 lirayı kıskanır bir fukaraya vermek için. 5-10 tane fukara bunda nasiplenecek mesela. Onlara kıskanır, oraya gider hiçbir şey yaramaz 10.000 lirayı harcar. Yani hiç olmazsa iki fakir sevinir, iki talebe sevinir. Onu çok görür. Vah vah soyuyorlar bizi derler. Çeşitli lafta artısına kor. Fakat oraya verirken hiç de acımaz. Daha güzel olsun, daha iyi olsun diyerekten Allah'ım hepimizi affetsin ya. Okuyak. Bak Kur'an'ı çalıştıkları için böyle güzel okuyabiliyorlar. Hafızla çalışıyor şu. Şimdi biz Kur'an okumasını öğrensek de Kur'an kurslarına gidip de hocaya karşı dinletmedikten sonra bizim okuduğumuz Kur'anlar hep galat olur, hatalı olur. Kelimeleri, telaffuzları doğru çıkaramayız. Bunu 40 yaşından sonra, 50 yaşından sonra öğrenmenin de imkanı yok. Çünkü ağız kalıbı küçüklükte döner. Ağız kalıbı küçüklükte bir kere alışmadı mıydı bu harfleri çıkarma? Büyüdükten sonra hiç çıkaramazsın bunları. Ne kadar uğraşsan yine bir tarafı geri kalır. Onun için küçük yaşlarında Kur'an kurslarına gitmemeye şey yapmamalı. Tenezzül etmemezlik etmemeli. Git Kur'an kursuna, burada bir hafıza okuduğun hiç olmasın namaz surelerini dinle. Bu insanın ne şerefini halal verir, ne kıymetini halal verir. Belki Cenab-ı Hakk'ın önünde daha takdire şan olur. Burada dedi, bilmediğini öğrenmek için çalışana Allah bilmediklerini de öğretir diyor. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil A'lil Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Hamdihi. As-salatu ve-selamu ala hayri halkihi Muhammedu ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, teqabbel minna inneke entes semî'ul alim. Tüm aleyna ya Mevlana, inneke entes tevvâbur rahim. Ehdina ve vefikna ila lakü ila nedâtu ila tariq müstakim. İbâreket ikra'atul Kur'anul azim. İbâreket hatamâtul Kur'anul azim. Ve hürmeti men arsaltuhu rahmeten lil alemin. واغف عنا يا كريم واغف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينه القران العظيم واكرمنا بكرامه القران العظيم وادخلنا الجنه بشفاعه القران العظيم اللهم اجعل القران في الدنيا قرينا في القبر مونسا في القيامه شفيعا على الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بترك اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار فاحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله لك اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة